สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่27นะครับในหัวข้อเรื่องพระเยซูเผชิญการทดลองพี่น้องครับนี่เป็นครั้งที่2นะครับก็คือพระเยซูถูกทดลองด้านชื่อเสียงนะครับเรื่องของการยโสนะครับการอวดตัวทั้งหลาย The Lust of Pride นะครับในมัทธิวบทที่4ข้อที่5ถึงข้อที่7และในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อที่4ถึง12นั้นได้บันทึกถึงการทดลองนะครับที่เกิดขึ้นจากมารซาตานมาถึงชีวิตของพระเยซูครั้งที่2นะครับนำมารซาตานมานำพระเยซูมายังนครศักดิ์สิทธิ์อันเป็นอีกชื่อหนึ่งของเยรูซาเล็มครับขณะที่มันสามารถนำพระเยซูขึ้นไปอยู่บนยอดหลังคาพระวิหารได้นะครับมารซาตานทูลพระเยซูว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆแล้วนะครับจงโจรลงไปเถิดเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่านและเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้เมื่อเท้าของท่านกระแทกหินซาตานก็ยกพระสัญญาในสดุดีบทที่91นะครับมากล่าวและก็เป็นจริงนะครับทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมาอารักขาพระเยซูแน่นอนครับแต่มารซาตานนั้นกำลังหลอกล่อหรือทดลองพระเยซู ให้พระเยซูกระทำสิ่งที่ไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยหรือพระดำริของพระเจ้าพี่น้องครับเราเห็นนะครับบทเรียนประการแรกและประการที่สองในช่วงนี้ก็คือบทเรียนประการแรกครับมารซาตานนั้นมันเข้าไปอยู่ในโบสถ์ได้นะครับแม้กระทั่งหลังคาโบสถ์นี้มันก็อยู่ได้ครับหลังคาพระวิหารมันก็นำพระเยซูขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวของเราให้ดีในการที่เราจะไปโบสถ์หรือเข้าโบสถ์นะครับเราจะทำงานอยู่ที่โบสถ์เต็มเวลาไม่เต็มเวลาเรามารับใช้ที่โบสถ์นะครับมารซาตานมันสามารถเข้าไปนะครับในทุกๆที่ทุกๆแห่งได้ในเวลานี้นะครับเพราะมันยังไม่ถึงเวลาของมันครับนั้นเราต้องระมัดระวังให้ดีต้องตื่นตัวให้ได้นะครับประการที่สองก็คือว่าซาตานก็ยกพระคัมภีร์นะครับมาคุยกับพระเยซูหลายครั้งนะครับซาตานก็ยกพระคัมภีร์นะครับมาเป็นข้ออ้างที่เราจะไม่ทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นความรู้ความเชี่ยวชาญในพระคัมภีร์นะครับของเรานี้จะต้องตกอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และอยู่ในหลักการหลักข้อเชื่อหลักคำสอนที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงถูกสอนนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะตีความพระคัมภีร์ตามใจชอบซาตานนั้นมันใช้พระคัมภีร์ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับมากกว่าเราเสียอีกพี่น้องครับนั่นเป็นเป้าหมายของเราในอนาคตนะครับอันใกล้และอันไกลนี้คือเราต้องมีความเชี่ยวชาญพระคัมภีร์ครับเราต้องเริ่มต้นเรียนพระคัมภีร์ตั้งแต่ตอนนี้ในชั้นเรียนและวีพละศึกษาของพี่น้องหรือในการสมัครเข้าเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาบางเวลานะครับหรือไม่เอาหน่วยกิจหรือนักศึกษาเต็มเวลาในสถาบันพระคริสต์ธรรมครับและเข้าเรียนชั้นเรียนพระคัมภีร์ที่โบสถ์ของเรานั้นจัดให้เรานะครับอย่างสม่ำเสมอพี่น้องครับพระเยซูไม่เพียงแต่ทราบข้อพระคัมภีร์นะครับพระองค์ก็ยังทรงทราบความหมายของพระคัมภีร์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะครับซึ่งเราเองจะต้องเข้าใจพระคัมภีร์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยเช่นเดียวกันและพระองค์นะครับทรงทราบว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้มีความหมายว่าเราจะทดลองพระเจ้าได้นะครับพระองค์จะเราไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะสามารถคาดหวังว่าพระเจ้าจะเข้ามาเกี่ยวข้องหากพระองค์ทำสิ่งที่โง่ๆหรือทำสิ่งที่อยู่นอกเหนือน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือทำสิ่งที่อยู่นอกแผนการของพระเจ้าพระเยซูหากพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่โง่ๆและนอกน้ำพระทัยของพระเจ้านอกแผนการของพระเจ้าดังเช่นการกระโจนลงมาจากพระวิหารพระเยซูก็พ่ายแพ้การทดสอบทดลองของมารครับเพราะฉะนั้นพระเยซูทรงตอบโต้ซาตานด้วยพระคัมภีร์ว่าอย่าทดลองพระเจ้าของท่านอย่าทดลองพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของท่านในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ16แน่นอนครับเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์ได้เป็นคำตอบนะครับที่จะยันมารซาตานไม่มันทำตามใจของมันที่จะล่อลวงเราทั้งหลายเพียงครับยังมีบทเรียนอีกหลายๆบทนะครับและมีคำถามในที่นี้บอกว่าทำไมจะต้องเป็นพระวิหารด้วย ี่น้องครับท่านรู้ไหมครับว่าพระวิหารนั้นเป็นที่มานมัสการพระเจ้าของคนยิวและของคนยิวทั่วโลกหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่ยิวที่เขากลับใจมาเป็นยิวนะครับเข้าสู่ศาสนายิวคนเห็นมากมายครับนะครับพระเยซูได้เข้ามาปฏิบัติมวลชนพระองค์ต้องการให้คนเห็นใช่ไหมครับมารซาตานก็เลยเซิร์ฟวัตถุประสงค์ตรงนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับจะเห็นคนกระโจนลงมาจากยอดหลังคาพระวิหารนะครับเมื่อเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แน่นอนครับพระเยซูจะต้องได้รับการนมัสการแน่นอนเพราะว่านี่เป็นพระมาซีฮาตัวจริงมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับทำให้แผนการของพระเจ้าเสียแผนการของพระเจ้าที่มีต่อพระเยซูนะครับน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของพระเยซูนั้นไม่ได้เป็นเช่นนี้มารซาตานมันพยายามที่ให้พระเยซูเข้าแผนมันนะครับไม่อยากให้พระเยซูอยู่ในแผนของพระเจ้านะครับถ้าพระเยซูกระโจนลงมาพระเยซูได้รับการยกย่องทันทีครับแต่พระเยซูจะหมดโอกาสในการช่วยพวกเราซึ่งเป็นคนที่เหลือพระองค์จะไม่สามารถช่วยคนทั้งโลกได้เพราะว่าโอกาสที่พระเยซูจะถูกตึงบนไม้กางเขนจบครับนะครับพระเยซูมาในโลกนี้พระองค์ต้องการช่วยคนทั้งโลกพระองค์ทรงรักโลกนะครับและหากพระเยซูกระโจนลงมาและคนก็ยกย่องพระเยซูเป็นพระมาซีฮาปั๊บนะครับสงครามเกิดครับพระเยซูมาไม่ได้ให้เกิดสงครามนะครับแต่พระเยซูเป็นองค์สันติราชครับเป็น Prince of Peace นะครับเพราะฉะนั้นในการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูนั้นพระองค์นำสันติภาพสันติสุขมาให้จะเห็นได้ว่ามารซาตานนั้นต้องการให้เราทำตามแผนของมันครับโดยเอาความสำเร็จมาล่อครับนะครับการทำตามมารซาตานนั้นคือการเข้าส่วนกับมันรับคำสั่งของมันนะครับมันเป็นเป้าหมายของมันครับที่มันจะหลอกล่อเรานะครับเมื่อเราทำตามแผนการขั้นต้นของเราแน่นอนครับแผนขั้นที่สองก็มาแผนคำสั่งก็มาเมื่อมีหนึ่งต้องมีสองมีสามต่อไปเมื่อมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการเพิ่มขึ้นซาตานนั้นนะครับได้คืบเอาศอกในชีวิตของเราตลอดเวลานะครับเราจะต้องทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ใจของมารนะครับหรือไม่ใช่ตามใจของเรานะครับบางคนบอกว่าตัวฉันนั้นเป็นของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ได้นะครับพูดแบบชาวบ้านนะครับตัวกูของกูนะครับถ้าคิดแบบนี้พูดแบบนี้เสร็จมารครับนะครับเสร็จมันแน่นอนเราต้องบอกว่าตัวฉันของพระเจ้าตัวฉันไม่ใช่ของฉันครับเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเพิ่มพีตรงนี้นะครับได้กล่าวถึงชัดเจนนะครับว่าเมื่อพระเยซูเผชิญกับการทดลองพระเยซูใช้พระคัมภีร์โต้ตอบกับมันอีกครั้งหนึ่งครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ16ครับซึ่งสอดคล้องไปด้วยกันได้กับพระคัมภีร์อีกฉบับหนึ่งครับก็คืออพยพบทที่17ข้อ1ถึงข้อที่7นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อโมเสสนั้นถูกบ่นนะครับว่าทำไมเอาเราออกจากอียิปต์นะครับพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะกลับมาดูตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับอาเมน